om 8:30 op 6. Het zijn de gigadeals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl. Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen. Wow! Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk. 538 Nieuws. 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Meer dan 80.000 fietsers kwamen vorig jaar na een ongeluk op de spoedeisende hulp terecht. Een record, schrijft het AD. 2/3 van de slachtoffers heeft zwaar letsel, zoals botbreuken of een hersenschudding. En de belangrijkste oorzaak van de stijging is de opkomst van de e-bike. Veel jongeren komen in aanraking met gewelddadige porno en ook hebben veel van hen wel eens seksueel kindermisbruik gezien. In een onderzoek zeggen ze ervan te walgen en schaamte te voelen. En de beelden van gewelddadige porno kunnen schadelijk zijn voor de seksuele ontwikkeling van jongeren. En rapper Ye, vroeger heette hij Kanye West, heeft besloten zijn concert in Frankrijk uit te stellen. Hij zou in juni optreden in Marseille, maar daar was niet iedereen enthousiast over. Zo zei de burgemeester van Marseille dat Ye niet welkom is vanwege zijn anti-Joodse teksten. Ook Groot-Brittannië weigert te rappen. Dan het weer. Vandaag zowel zon als wolken. Met in het oosten de meeste zon. Aan het einde van de middag gaat het vanuit het westen regenen. En het wordt 16 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel, Florentien. Dan de files en waar ze staan, weet Rick. Begin op de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend Zuid. 23 minuten vertraging. Dan de A12 Oberhausen-Arnhem bij IJsselbrug 19. A58 Tilburg-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal 18 minuten. En flitsers op de A12 Arnhem-Ede bij Ede 108.8. En de A37 Hogeveen. Grens met Duitsland bij Holsloot 25.3. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Ze zijn er weer. Hollandse witte asperges. Topkwaliteit voor maar €4,89 per 500 gram. Activeer de voucher in de Vomar app en bespaar extra bij. Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. 538. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Zeker wel, zijn we weer 3:07. Dit is de woensdagochtendeditie van de ochtendshow. En muziek van Teddy Swims hoor je nu. Radio 538. Zelfs het vereiste van een enigszins appetijtelijk voorkomen is daar met tafels vol pratende aardappels volledig losgelaten. Daar zitten ze, de pratende aardappels. De 538. Ochtendshow. Ochtendshow. We will find a possible to tame. Like oil. and Towns and I. Gone. Dit is de 538 Ochtendshow. 6 over 7, woensdag 15 april. Lekker man. Een warm welkom hier bij de Ochtendshow. Met nieuws hedenochtend. In de Eerste Kamer verdedigt minister van Asiel en Migratie Bart van der Brink een nieuw wetsvoorstel. Daarin wordt illegaal verblijf alleen strafbaar als iemand niet meewerkt aan zijn of haar eigen uitzetting. Daarmee is dus ook uitgesloten dat een willekeurige vreemdeling zonder rechtmatig verblijf zomaar vervolgd kan worden op basis van deze strafbepaling. Ik kan me niet voorstellen dat partijen die hier zo vaak over hebben gesproken, dat die niet bereid zijn tot die keuze. Dus mag ik hopen op uw verantwoordelijkheid en met mij meer grip te krijgen op migratie. En ik dank u voor uw debat van de afgelopen 2 dagen. Ja, het was een lang debat. 2 dagen lang heeft hij daar de boel proberen te redden. Dat is eigenlijk wat minister Faber in gang heeft gezet, die asielmaatregelen. En het lijkt er nu op dat met name de PVV... Ja, die gaat tegenstemmen. En nou... Dat gaat 100% gebeuren. Ja, denk jij? Ja, maar het zijn kleuters. Want het ding is een beetje, als ze dit nu wegstemmen, dan duurt het weer jaren voordat ze een nieuwe asielwetgeving kunnen opstellen. En het zit hem heel erg in de details. En die Bart van der Brink... Die papieren toch? Die heeft echt gebalanceerd 2 dagen lang. Tussen aan de ene kant, de linkerkant van de Eerste Kamer tevreden houden, en aan de andere kant de rechterkant. Ja. Dus hij schijnt dat wel goed gedaan te hebben. Uiteindelijk was zijn eigen partij eigenlijk tegen. Ja. Die heeft hij nu binnenskamers. Klopt, en nu zegt de PVV, ja, maar wacht even. Er is nu een concessie gedaan waar wij niet achter staan. Er is een novelle toegevoegd, zo heet dat dan weer, geloof ik. Ja, het is echt, het hangt van uitstapjes dat hele wetsvoorstel aan elkaar, maar... Het zou knap zijn als het hem uiteindelijk dan toch lukt om het die kamer door te loodsen. Dan gisteravond wonnen de Oranje Leeuwinnen in Breda met 2-1 van Frankrijk. In de WK-kwalificatie, want dat was het. Voor René van Asten werd het een droomavond. Zij maakte haar debuut en scoorde ook meteen. Ach, bizar. Hè? Bij de NOS reageerde ze na afloop. Ik ben helemaal versteld. Ik ga alles terugkijken. Het is echt een geweldige dag. Het is echt onbeschrijfelijk. Doelpunt, debuut, winst, echt alles. Je mist niks vandaag. Het is echt geweldig. Geweldig. Ja. Dus René van Asten, leuk. Ja, ze staan op 1 in de pool. Maar nou moeten ze volgens mij over een paar dagen alweer tegen Frankrijk spelen. Ja. Ja. Het is een pool van 2. Nee, ze zijn er in 4, maar ze zijn wel groepsleider op dit moment. Ja, dat zou betekenen dat Hoppet een rechtstreekse plaatsing. Waanzinnig knap. Peter Gillis die moest zich gisteren, en vandaag trouwens ook, verantwoorden bij de rechtbank voor verschillende delicten. John van de Heuvel vertelde gisteravond bij RTL Boulevard wat de verwachting is qua strafeis. Hij is natuurlijk alweer een keer veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Daar loopt nog een hoger beroep. Nu dit erbij, dan morgen die mishandelingszaak. Dus het telt wel op. En ja, de kans is inmiddels wel... een heel stuk groter dat hij uiteindelijk achter de tralies gaat belanden... dan dat hij hier allemaal mee wegkomt en dat het niks gaat worden. Ja, al dus John van de Heuvel. Ah, dan hoeft hij zich geen zorgen te maken. Als John het zegt, dan weet je... vrijspraak. Hij heeft gisteren 18 maanden tegen zich horen eisen. Ja. Dat had alles te maken met belastingontduiking. Nou wordt het natuurlijk ook altijd wel heel zwaar bestraft in Nederland. Maar vandaag moet hij dan voorkomen voor de aangifte van zijn ex. Ja, van die mishandeling. Nicole Kremers. Wat hij allemaal op Instagram gooit, dat is echt niet normaal. Dat is wel heftig, ja, de borsten inderdaad vooral. Zij doet dat OnlyFans toch? Ja. Ja. Maar dat zie jij wel eens. Nou ja, ik zie niet OnlyFans. Ik volg haar dan op Instagram, omdat ik het grappig vind. Maar ja, het is wel een beetje gênant hoor. Maar goed, ja, ze zal er wel veel volgers mee krijgen. Dat denk ik. Nou, vandaag zitten ze tegenover elkaar, of staan ze tegenover elkaar in de rechtbank. Wel grappig dat Peter Gillis, als hij over zichzelf praat, altijd in de derde persoon. Petertje. Petertje, zeg ik altijd. En wie zou de grotere borsten hebben? Nicole of... Petertje. 10:07, goedemorgen. Over is de nacht. Ja, ja. Rick, hoe is het op de weg? Het is prima op de weg. Er staan 14 files. File met de meeste vertraging op de A7. Hoorn, Zaanstad. Bij Purmerend. De vertraging nu 28 minuutjes. Toto in de ochtendshow. Rosanna. Rosanna. girl like you could ever care for me. Rosanna. Moeilijk, moeilijk. Babette. En hoe dan ook om 17 minuten over 7. De ochtendshow van 538 voor woensdag 15 april. Goedemorgen. De wekker gaat. Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af. Nou, wat er nog wat te winnen vandaag. Nou, me dunkt. Hallo, ik me ben dunkt. Of er iets te winnen valt. Er staat hier gewoon een koffer opengeklapt in de studio van 40.000 euro. Dat is de laatste koffer in ons spel Stemmenjacht. Maar voor met deze koffer kom je niet langs de douane. Nee. Als je met 40.000 euro is, dan zeggen ze, heeft nog wat aan te geven. Ja, 40.000, geef dat maar eens aan. Ja, hoe leg je het uit? Ja in Nederland snap het douanier, die snapt nog wel wat stemmenjacht is. Maar als je in welk ander land, die hebben zoiets van... Ja, een radiospel, moet je stem raden en dan win je 40.000 euro. Ja, dag. Nou, zout heb ik ze nog nooit gegeten. Nee. Maar het gebeurt wel, tenminste met een beetje geluk... als jij de juiste stem weet te raden in Koffer 10, dan is dat geld voor jou. En opgeven, aanmelden voor de stemmenjacht... doe je via de app en via de site van 538. Wie weet, tot straks als kandidaat. Zou het toch leuk zijn? Hey, de Oranjebus, die kennen we allemaal wel, toch? Zeker, dat is die dubbeldekker. Ja, die dubbeldekker die bij iedere wedstrijd van het Nederlands elftal... op grote toernooien aanwezig is. Eigenlijk gaat hij altijd voor de parade uit... en lopen de fans erachteraan, ja. Bij de mars. Nou, hij trekt al jaren dus van toernooi naar toernooi... maar het wordt nu echt een avontuur. Het WK is deze zomer in de Verenigde Staten... en vandaag gaat de bus op transport naar de overkant van de oceaan. Aan de telefoon hebben wij Henk van Beek van de Oranjebus. Henk, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Heb je genoeg spanning op de bandjes? Ja, de bandjes zitten vol. De tank zit half vol, want die mag niet al te vol zitten op de boot. Oh, dus, ja, je moet overal rekening mee houden. Want het is nog een hele operatie om die bus dat te krijgen, denk ik. Ja, het is een half jaar voorbereiding, zeg maar. En vandaag brengen we hem dan naar de haven. En dan staat hij daar totdat de boot gearriveerd is. En dan, dan rijden ze vanuit de haven de boot op. Ja, want wat is de route precies? Hij gaat nu naar, ik heb geen idee. Van Holland? Ja, wij gaan... het zijn speciale havens. Dus daar is een speciaal type boot waar die op moet. Een autoliner. En we gaan naar Zeebrugge. Oh, yeah. Dus vanuit Kamer rijden we via Breda naar Zeebrugge. Yeah. En daar gaan we eerst naar de douane. En als die zeggen van je mag het land uit... dan brengen wij hem naar de haven. En dan laten we hem daarachter. En dan... zien we hem op 11 juni weer terug. En waar komt hij van de boot af? De boot die vaart uiteindelijk naar Houston. Klein plaatsje eronder, Galveston heet dat. Ja. En daar rijden ze hem zelf van de boot af. En wij halen hem daar 11 juni halen hem op. En dan moet je nog een stukje toeren. Dan moet er nog een stukje toeren. Ja, we hebben even de tijd. Hè. De eerste wedstrijd is 14 juni. Dus we kunnen de bus even goed voorbereiden. Ja. En we rijden de 13e dan naar Dallas. En dat is 400 kilometer of zo. Zo, maar die bus gaat niet harder dan 80, denk ik, of zo? Nee, hij rijdt precies 80 en dat is een lekker snelheidje. Dus, Nou ja, dan 400 kilometer. Dan ben je wel even onderweg. Jawel, maar dat zijn we wel gewend, joh. Ja. Dat zijn de lange afstanden wel. Maar het is wel fantastisch dat hij er weer bij is, dit toernooi. Geweldig. Ja, het was weer heel veel uitzoekwerk. Heel veel bloed, zweet en tranen om hem te krijgen. Om alle papierwerk rond te krijgen, noem maar op. Dat is elke keer heel veel werk. Ja. Maar het is weer gelukt. En heel bijzonder, heel bizar blijft het. Het blijft een prachtig verhaal zo. Dus, Want hoeveel jaar is de Oranjebus nu al bij de toernooien van het Nederlands elftal? Dat is al 22 jaar. Sorry, en dit wordt het tiende toernooi bij de mannen. Wow. Dat is al even, hè? Ja, dat is al even een dingetje. Ja. En jij bent er ook weer bij, Henk? Alle wedstrijden bekijken? Nou, niet alles, want Amerika is een beetje duur. Ja. Dus ik ga tot en met wedstrijd nummer 5. En dan als we de finale halen, dan heb ik ook een kaartje. En dan vlieg ik wel weer heen en weer. Ja, maar de KNVB regelt dat toch voor jullie? Nee. Dat moeten wij zelf allemaal regelen. Ja, dat doen we zelf. Dat is ook niet erg. We zijn voetbalsupporters. Kom. Maar dus, wie betaalt, want ik bedoel zo'n bus daar naartoe verschepen, dat is best een kostbare aangelegenheid. Wie betaalt het allemaal? Ja. Wij hebben een paar hele goede sponsoren, hoor. Ah. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Met DHL en met Staatsloterij. En weet je, anders is het... ja, anders wordt het gewoon een heel lastig verhaal. Ja. Zo simpel is het. Het kost ontzettend veel geld, maar en heel veel moeite ook. Maar ja, we krijgen het toch elke keer weer onder elkaar. En natuurlijk grote artiesten die weer opkomen treden op de bus. Ik heb nog geen idee. Ik probeer het. Maar je weet echt helemaal niks. Maar je hebt toch wel een beetje. Je bedoel, je gaat naar Amerika. Als er één land is met veel artiesten en grote artiesten, dan is het Amerika. Ja, maar dan moeten gewoon de snollebolletjes naartoe. Ja, ja, maar hoe vet zou het zijn als je daar een Amerikaan ook op die bus kan krijgen? Snoop Dogg. Zou je bijna wel zeggen Snoop Dogg. Ja, ja, ja, ja, ja. Die doet zijn mond om die uitlaat. Nee, ik denk het ook niet. Ik denk het ook niet. Ja, ik denk als die bus van ons ziet, dat hij denkt van. Oh, dan heeft hij meteen een locatie voor zijn nieuwe videoclip. Hey, daarop. Ja, precies. Ja. Henk, mag ik jullie een hele goede reis wensen? En ik hoop dat de bus heel uit aankomt in de Verenigde Staten. En tot eind juni dan. En we spreken jou eind juni weer. Ja, is goed. Prima, dankjewel. Succes vandaag. En tof dat je dit weer doet. Ja, nou, graag gedaan. En hartstikke bedankt. De groeten. Jo, de groetjes. Hoi, bye bye. Nou, Oranjebus dus vandaag. Iconische Oranjebus. Ja, het is wel, als je die ziet rijden, dan weet je wel, het WK staat op het punt van begin. Nu dus richting de Verenigde Staten met de boot. 7:30. Dit is de 538-ochtendshow. Chris Cross Amsterdam is hier. Queen of My Castle in de ochtendshow van 538. Ik zie hier een berichtje binnenkomen van Marco. Die zegt, ik zag de Oranjebus 5 minuten geleden nog in Kaam staan met een cameraploeg erbij. Oh. Ja, dus, we hadden vanochtend al even contact gezocht met de bestuurder van de Oranjebus. Waar eigenlijk gisteren, die zeggen, het is een gekhuis. Ja, ja, ja. Iedereen wil eventjes... Iedereen wil de Oranjebus zien. Maar dat betekent ook dat er weinig nieuws is vandaag. Er is bijzonder weinig nieuws. Dan duikt iedereen. Maar het is ook leuk, want het is, ik denk, nog een dag of 50 voordat het WK begint. Ik heb nog niet het gevoel. Nou, ik zag nu dit weekend of gisteren stonden de eerste advertenties voor mij ook met Nederlands elftal. Staatsloterij had voor mij met Ronald Koeman en Frank de Boer. En, Dus het begint wel een beetje allemaal. Weet je, het komt allemaal een beetje. Maar dat komt ook omdat Koningsdag eerst nog komt. Dus dat is volgens mij heel Nederland richt zich nu even daarop. Ja. Ik zag bij ons in Nijkerk één straat helemaal met oranje vlaggetjes versierd. En ik vroeg me af, is dat dan voor Koningsdag? Ja. Of is het al voor het WK? Of beide. Je kan beide. Je kan het natuurlijk door laten hangen. Ja, je moet er laten doorhangen. Ik zou ze ook doorhangen, want het is zonde om het eerst weer af te halen en dan vervolgens weer op te hangen. Dan hebben jullie een vlag.

Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank. Maak nu een afspraak voor een kosteloos eerste consult tegen je snurkprobleem. Op snurken.org. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Speel op 27 april mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk. Als je nu abonnee wordt, krijg je een extra Koningsdaglot cadeau. En maak je kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Ga snel naar staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Rode Punt paprika's. Super lekker in wokgerechten of als gezonde snack. Ja, en lekker goedkoop. Goed punt. 500 gram voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding all-in-one van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding all-in-one van DCM. Ook voordelig bij Aldi. Groene pesto of kaaspesto dip, maar 1,29. En 1 ster beter leven gemarineerde speklappen, 600 gram voor maar 4,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat. Fans van Voordeel. Aldi. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding all-in-one van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding all-in-one van DCM. Hey, goedemorgen, de ochtendshow. De dag begint zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Temperatuur loopt op naar 14 graden aan de Wadden en 19 graden in het zuiden van Nederland. En waar de files staan, weet ik. Het zijn er 34. Begin op de A7 Hoorn-Zaanstad bij Weidewormen, 24 minuten vertraging. A12 Oberhausen-Arnhem bij IJsselbrug, 24. A12 Arnhem-Utrecht bij Driebergen, 19 minuten. En flitsers op de A12 Ede-Arnhem bij Ede, 106,2. En de A22 Velsen-Beverwijk bij Velsen-Zuid, 9,2. Het is 8:04 en de hoofdpunten van het nieuws nu. Goedemorgen. Goedemorgen. De invalide man die gisteren in Utrecht in brand werd gestoken had daarvoor ruzie met iemand, zegt de politie. Er is iemand opgepakt. Het slachtoffer ligt met brandwonden in het ziekenhuis. Meer fietsers belanden in het ziekenhuis. Het zijn er meer dan 80.000. En een groot deel van hen heeft ernstig letsel, zoals botbreuken en hersenschuddingen. Volgens Veiligheid NL is de e-bike de belangrijkste reden van de stijging. En een Nederlands bedrijf runt meer dan 1500 datingwebsites waarop klanten kunnen chatten met mensen die helemaal niet bestaan. In werkelijkheid chatten ze met een medewerker die ze zo lang mogelijk aan het lijntje houdt, meldt Pointer. Wat een verrassing. Ja, wat een verrassing. Vroeger, als je een sekslijn belde, zat er toch ook gewoon een dame aan de andere kant de keuken schoon te maken. Die kreunde, kreunde een beetje met je mee. Je hoorde wel stoppen, maar dat was van de keuken die ze aan het schoonmaken was. Oh, ben je zo aan het stoppen? Ja, ja. In een liedje inderdaad lieten ze zo'n blik achter het scherm zien. Dan was het van, ik ben blond en ik ben 22. Nee, en er zat er een vrouw van 50 met rood krullend haar, weet je wel. Ja. Ben je als je denkt dat je nog daadwerkelijk met iemand in zo'n box zit. Wagenziekte dan. Het is wereldwijd een groot probleem bij autorijden. En sinds de opmars van elektrische auto's neemt het aantal mensen met klachten toe. 60% heeft er last van. Maar wat is wagenziekte? Nou, dat je gewoon misselijk wordt. Mijn kinderen, ik heb een tijd zo'n elektrische auto gehad. Ja. Een jaartje of drie. En die werden ook ziek in de auto. Maar in een elektrische auto heb je het veel erger dan in een benzineauto. Ja. Voor mij is het iets van 60% meer of zo. Klopt, 60% heeft er last van in een elektrische auto. Ja. In een gewone benzineauto is dat maar 20%. Dus echt aanzienlijk meer. Nou, je hebt ook een wagenziekteonderzoeker. En die vertelt dan, hoe kan dit? Elektrische auto's die kunnen veel sneller optrekken. En daardoor word je dus sneller misselijk. Het heeft ook te maken met zicht. Achterin zie je simpelweg minder goed wat er in de auto gebeurt. En je brein kan minder voorspellen. Ja, en dat veroorzaakt eigenlijk een conflict tussen wat je ziet en wat er gebeurt met je evenwichtsorgaan. Maar een elektrische auto die remt ook regeneratief. Ja. En dat doen ze zodat de auto kan opladen. Daar moet je en echt wel even aan wennen. Aan, aan dat terug laten lopen. Van dat je auto weer inderdaad zichzelf gaat remmen om die accu op te laden. Dat is best wel even een daar moet je aan wennen als je uit een benzineauto komt. Ja, en wat ook meespeelt is het ontbreken van motorgeluid. En dan denkt je brein ook van, wat gebeurt hier? Die heeft helemaal niet het gevoel dat hij aan het autorijden is. En ze zijn stiller dus. En ze trillen minder. Ja, dat snapt het brein niet. Nee. Dus het kan ook een kwestie zijn van wennen. Dat denk ik. Maar ondertussen is het wel het geval. En mensen kopen steeds vaker een elektrische auto. Zeker gezien de benzineprijzen. Er worden ook nog wat tips gegeven. En dat is, ga zelf rijden. Want dan heb je toch echt wel minder lastig van. Voor een kind van 6. Ja, ik ben... Ik neem hem in overweging, die kind. Ga zelf rijden. Is ook lastig voor een kind van 6. Ja. Iedereen kan voorin zitten. Je kan niet met z'n 6 voorin zitten. Nee. Maar we nemen hem mee. Ja, we nemen mee. Kijk mee op de weg. Dat helpt wel echt. Ja, dat kan. Kijk niet op je telefoon. Dat helpt ook. En probeer een beetje mee te buigen met de bocht. Ga meehangen. Nou, ik heb zelf ook wat ontdekt. Op mijn iPhone. Ik heb een iPhone 16, zit een vehicle motion cue. En dan kun je balletjes instellen. En dan zie je dus kleine stipjes bewegen als de auto bijvoorbeeld in een bocht gaat. Ja. En als ik bijvoorbeeld op mijn telefoon wil kijken, dan zie ik dus die balletjes bewegen. En dat schijnt, ja, het helpt wel. Bij mij helpt het wel een beetje. Maar dit is voor mensen die in de auto op hun telefoon iets willen doen. En bekend is dat als je in de auto op je telefoon gaat zitten, dan word je al misselijk. Dan word je eigenlijk misselijk. Maar ja, als je toch per se even op die telefoon wil kijken, dan helpen de balletjes. Nee, wat grappig. Maar dat is gewoon een app die je kan downloaden. Nee. Je kan het gewoon bij instellingen. En dan ga je naar toegankelijkheid. Het zit er standaard op. Het zit er standaard op. In ieder geval wel op een iPhone 16. Oh, ik had dat laatst in de stad ook bij zo'n een taxi. Die was elektrisch. En toen was ik al een beetje bang. Ik denk, dit zou wel eens een wagenziek dingetje kunnen worden. En die man die reed zo ongelooflijk remmen gas geven. Weet je, dat je de hele tijd zo zit te schokken achterin. En? Kotsmisselijk stapte eruit. Ja, echt kotsmisselijk. Ja. Maar moet je overgeven daarna? Nee, dat niet. Maar gewoon echt wel dat je A, dat je blij bent dat je uit mag stappen. En B, dat je echt nog een half uur aan het happen aan halen bent. Zo van, dit is echt... Het is zo verschrikkelijk. Maar in een elektrische auto heb je het helemaal erger, Jan. Ik weet nog, vroeger met de kinderen, dan gingen we op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Vertrokken we vanuit Driebergen. Bij Vianen lagen ze al te kotsen. En dan moet je dat allemaal opruimen, echt. En die stank die dan blijft hangen. En dan ben je net onderweg. Ja, en dan op weg naar Zuid-Frankrijk staat het zonnetje er lekker op. Schrikkelijk. Vanavond verschijnt een speciale aflevering van het programma Sergio in Italië, waarvoor Marco Borsato met de sterrenchef naar Toscane reisde. Tijdens het ook koken vertelt hij dus voor het eerst over de impact van deze ontuchtbeschuldigingen en de rechtszaak. Je kunt het zien om 8:00 vanavond op Videoland. Ja, en de verwachtingen zijn al een beetje gemanaged, hè, door VTM Cent, geloof ik. Ja, verwacht geen... Het wordt geen diepgravend, kritisch gesprek. Nee, het zijn vrienden, dus ze gaan elkaar natuurlijk niet... voor schut zetten of echt diepe vragen stellen over die rechtszaak. Nee. 40.000 euro, de hoofdprijs in Stemmenjacht. De 538. En Daan, goedemorgen. Goedemorgen. Uit Groningen. Oh. Ja, zeker. Jij gaat hem kraken, hè, de koffer. Ik hoop het. Het zou leuk zijn. Stel dat het gebeurt, dan ga je er vandoor met een geweldig geldbedrag. Namelijk 40.000 euro. Zo. Ja, dat is nogal wat. Ja. Heb jij al een beetje bedacht wat je met het geld gaat doen als je het wint? Ja, ik dacht eerst helemaal op vakantie. Ja. Op vakantie? Maar dan heb je nog 70.000 over. En wat ga je daar doen? Ja, ik heb eigenlijk nog geen idee. Nee, snap ik. Het kan gebeuren, hè? Ja, het kan zeker gebeuren. Ja. Als jij weet, beste Daan, van wie deze stem is... Dan zou het antwoord kunnen leiden tot het moment daar is dat wij kunnen zeggen. Ja. Ik ben de verbinding met... Zal ik het doen? Het is leuk toch, het antwoord? Ja, leuk. Nee. Maar dan weten we ook niet of het goed of fout is. We zijn de verbinding met de stemmingjachtcomputer zijn we kwijt. Attentie, stemmingjachtcomputer. Nou, ga even wat voor jezelf doen. Ja, dan wij gaan even een plaatje draaien. We komen zo bij je terug. Dan kan je er nog even over nadenken. You look like someone I know. Breathing like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go. Damiano David en Tyler en Nile Rodgers ook op deze plaat. Om 7:15, we gaan het nog een keer proberen. De 538 Stemmenjacht. Ja, Daan, goedemorgen. Goedemorgen. Was je weer eventjes in de wachtkamer plaatsgenomen? Ja, dat kan gebeuren, man. Ja, dat heb je wel. Dus de techniek die zaten daar nog meer mensen in die wachtkamer? Weet ik niet. Was de wachtkamer is daar een beetje een ongemakkelijk gebeuren. Ja, maar onze wachtkamer is denk ik hartstikke leuk. Want dat zijn allemaal 538 luisteraars. Daan? Ja. Ja. Daan, die begrijpt er helemaal niks van. Maar naar de opgaan. We hadden natuurlijk hier even gebruik kunnen maken van de reserve-DJ. Ook zet ik me nu voor. De reserve-DJ is altijd klaar. We gaan nog een keer naar de stem luisteren, Daan. Dan komt hij aan. Daar komt hij. Daardoor zit je er klaar voor. Ja, we hopen dat je er klaar voor zit. En dat je echt denkt... Ja. Koffer 10. Ja. Ja. Koffer 10 spelen we. Ja, ja. Daarvan weten we dat er 40.000 euro in zit. Het gaat allemaal mis, jongens. Het is dan niet te geloven. Dat orkest speelt maar door. Wat is er aan de hand? Komt de stem nog? Of, Ik ga naar huis, hoor. Niet te geloven. Wat is dit? Moet ik ergens heen lopen? Moet ik ergens op? Moet ik ook? Ja, reserve DJ, was jij het even op? Ja, ik ga eventjes een belletje plegen. Gaat helemaal missen, nou, weet ik niet. Wat is er aan de hand, jongens? Ja, de computer van Stemmenjacht, die heeft zijn eigen leven geleid. Oh, hij heeft nu... Van de ja! Leuk. Nou, ik ben benieuwd. Jeetje. Daan? Wat ja. Moet er is. Ik dacht aan Femke Halsema. Oh. De... Sympathieke burgermoeder. Of denk je aan een andere Halsema? Femke Halsema. Ja. Leuk. Ik heb niet het idee dat dat een woord is dat zij vaak gebruikt. Nou, dus, dat is leuk. Er zit ook iets voor zit. Ik vind dat niet leuk. We gaan luisteren of het Femke Halsema is. Het antwoord is... Fout. Hé, wat jammer. Helaas. Ja. Dan. Nee. Ja. Jij krijgt van ons een reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, dat is goed. Heb ik tenminste nog wat. Dat zo is het. Juist. Nee, niet met lege handen. Dat zijn die Noorderlingen, hè? Ja, maar dat is mooi. Met alles. Heerlijk. Nou ja, met alles. Maar dit is natuurlijk wel echt een leuke prijs. Dat wordt een mooie koffer. Ja, hier ben ik ook blij mee, hoor. Ja, hartstikke goed. Dan, leuk je gesproken te hebben. En excuses voor de oponthoud. Ja, is niet anders. Mooie dag, man. Ja, dankjewel. Hoi, hoi. Hoi. Nou, we gaan eens dus even kijken of we de stemmingcomputer even... Moeten we er een schop tegen geven? Zou dat helpen, denk je? Ik zou me gewoon een andere kopen. Maar ja, er zijn niet zo heel veel stemmingcomputers in Nederland. Maar we gaan hem zoeken. Wil je meespelen met stemmingjacht? Meld je aan en maak kans op 40.000 euro. De 538 Stemmenjacht. walk away. So sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you is gonna fall. Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan, die dat advies nog even van je meegeven deze woensdagochtend. 7 minuten voor 8 uur, met straks in het vervolg van de ochtendshow. Als het goed is, een opgelafde computer in stemmenjacht, die gaan we... Ik draai even een updateje. ik denk dat ik hem gefixt heb. Ja, stek er een minuut uit. Ik van de week had ik ook een probleem met de kabel deed bij mij. Niet, oh, ja. Weet je, en dan was het ook... dus ik bellen met dat Ziggo. En het was echt, ja, dan moet je hem een minuut eruit halen. Maar na 10 seconden is... Mag ik wat vragen? Ga jij tellen? Als je dan bij het modem staat, ga je tellen? Nee, gewoon ik denk, nou ja, ongeveer een minuut. En dan zeg ik, ja, en toen deed het nog steeds niet. En, oh. Maar het is wel opgelost. Maar waarom 10 seconden eruit is dat net zo erg als een minuut? Ja, hij heeft langer de tijd nodig om, denk ik, zichzelf even opnieuw op te starten van binnen. Is het van restspanning of zo? Of? Ik denk dat het daarom is, ja. Dat zou je nooit last van restspanning? Ik heb, nee, als bij mij de spanning eraf is... Vroeger wel, maar... Ja, nee, ik ben op luisteren een beetje spanning te zetten. Maar het blijft een gouden tip, toch? De stekker eruit. Ja, de stekker eruit, ja. Even een minuutje eruit en dan op. Het werkt nog steeds. Maar we gaan dit ook proberen bij onze stemmenjachtcomputer. Dus daar gaan we zo meteen... Dus als je dadelijk dit hoort... dan heb ik de verkeerde stekker eruit. Je kunt weer belastingaangifte doen. Oké, en doe ik dan aangifte als ondernemer of als particulier? Ah, dat is een goede vraag. Je kunt de ondernemerscheck doen. Die helpt je inschatten of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Ah ja, ik vul mijn aangifte zelf in, dus ik wil het wel snappen allemaal. Begrijp ik. Voor ZZP'ers zoals jij hebben we daarom ook het webinar Aangifte Inkomstenbelasting. Oh, ja, handig. Van de Belastingdienst. Ga naar belastingdienst.nl/ondernemers.